NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zaterdag 1 juni. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hamas reageert positief op het nieuwe Israëlische plan voor een wapenstilstand. Dat zei de terreurorganisatie in een korte verklaring. Het nieuwe plan werd vanavond door de Amerikaanse president Biden gepresenteerd. Het voorstel bestaat uit drie fasen. Te beginnen met een wapenstilstand en het opvoeren van de hulp in Gaza. Uiteindelijk moet Hamas alle gijzelaars vrijlaten en moeten de Israëlische strijdkrachten het gebied verlaten. Of de deal ook echt gesloten gaat worden en wanneer dan, is nog niet bekend. De Duitse bondskanselier Scholz heeft geschokt gereageerd op de aanslag in Mannheim vanochtend. Daarbij raakten 7 mensen gewond. 1 agent verkeert in levensgevaar. De dader stak verschillende mensen op een anti-islamitische bijeenkomst. Volgens Duitse media gaat het om een man uit Afghanistan. Zijn doelwit was een extreemrechtse activist die op dat moment een toespraak hield. Die raakte ernstig gewond aan zijn gezicht en zijn been. Toen de politie tussen beiden probeerde te komen, stak de aanvaller de agent. De dader zelf raakte ook gewond. Hij ligt in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar. De F-16's die Nederland aan Oekraïne levert kunnen zonder toestemming van de VS worden ingezet op doelen in Rusland. Dat heeft de demissionair buitenlandsminister Hanke Bruins-Slot gezegd. De F-16 is in Amerika gemaakt en de VS heeft inspraak in sommige besluiten, maar niet waar de gevechtsvliegtuigen kunnen worden ingezet. De Nederlandse vrouwen hebben de EK-kwalificatie tegen Finland gewonnen. Het werd 1-0 in Rotterdam. Voor Lieke Martens was het een bijzondere wedstrijd. Ze speelde vandaag haar laatste thuisduel voor het Nederlands elftal. Ze kreeg na de wedstrijd een staande ovatie van het publiek. Het weer vannacht verspreid over het land een bui. Morgenochtend nog wat meer regen. Daarna klaart het op vanuit het noorden en is er ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 22 graden. En dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De flat was getekend door architect Wetenbos. Strokenbouw werd het genoemd. Stroken van 3 hoog in het midden een trappenhuis. 6x6 woningen, tuinen erachter, een plat dak, balkons voor en achter en in ieder huis een open haard. Een wonder van luxe en ook nog te huur voor een redelijk bedrag. De eerste bewoners kwamen in 1938. Mijn gast van vanavond is de auteur van het boek Autobiografie van een flat. De flat die ik net beschreef, waar hij geboren is in 1946 en opgroeide in het naoorlogse Rotterdam. Schrijver Otto de Kat keerde terug en keek om naar een gelukkig verleden dat hij bewaard had om vast te leggen. Want hij weet heel zeker dat niets verdwijnt. Zolang er letters zijn en verhalen, blijft alles wat ooit is beleefd en gedacht. Otto de Kat is een pseudoniem voor Geurt Gaarland. Geurt studeerde theologie, met als bijvak Nederlands. 1975 debuteerde hij met poëzie. Daarna werd hij criticus en vervolgens uitgever, onder andere van de dagboeken van Etty Hillesum. Zo rond de eeuwwisseling deed hij als uitgever een stap terug om zelf te gaan schrijven en vele romans volgden. Welkom Geurt. Dit is geen roman, dit is non-fictie. Die flat, je kocht hem terug. Het was de flat van je ouders. Ja, zeker. Hij werd gewoon verkocht. Toen mijn moeder overleed in 2010, zei mijn broer tegen mij: broertje, je moet de flat verkopen. Dat heb ik gedaan. En ook aan de buren, die veel voor mijn moeder gezorgd hadden, die wilden graag dat huis kopen. Dat hebben ze gedaan, dat vond ik ook leuk. Ze hebben toen beide flats doorgetrokken. Ze hadden dus 1 grote flat. Flat was overigens niet groot, 90 vierkante meter, op zijn hoogst. Maar later kwamen daar nog andere mensen in en een ver familielid kwam er te wonen. Die ging op een gegeven moment verhuizen. Ik werd getipt dat dat huis te koop was. En zij wilden dat eigenlijk graag aan mij toebedelen. En dat vond ik geweldig. Ik kon het kopen dan. Toebedelen klinkt te vrolijk. Maar dat was een op de een of andere manier een impulsieve en toch doordachte handeling van me. Ik had die flat nooit vergeten. Hij leefde in me. Al die tijd, al was ik er 40, 50 jaar al weg. Maar zo'n huis heeft kennelijk... daar kan je zo'n binding mee krijgen. En ik heb er zo'n gelukkige jeugd gehad... dat toen ik die kans kreeg, ik hem genomen heb. En zo kwam die flat weer in mijn handen 2 jaar geleden. En daar was eigenlijk Lotje niets veranderd. Nee, ik kan me zo voorstellen dat de tijd niet blijkt te bestaan... als je daar weer binnenkomt, dat alles gewoon... Ja. Alle verhalen waar jij zo van houdt, die zijn er nog. Die zijn er. En ik ben daar begonnen een boek te schrijven. Dat was ook het plan? Dat kwam vanzelf. Dat was tegelijkertijd, toen ik het kocht, dacht ik... hier moet ik het boek lezen wat ik ooit ooit wilde schrijven. En dat ben ik gaan doen. Met tussenpozen, soms zat ik er een week of 14 dagen, soms iets langer. Dan ging ik weer terug waar ik echt woon. En maar als ik daar zat, liepen de schimmen wel door de kamers, hoor. Die kwamen uit alle kanten. Mijn ouders, mijn broer, mijn vrienden, de buren. De hele straat met alles wat daar gebeurd was. Was het ook verwarrend? Het was niet zozeer verwarrend. Het was eigenlijk stimulerend. Meer dan verwarrend. En natuurlijk, schrijvend over wat er zoveel jaar geleden gebeurd is... dat kan wel verwarring wekken. Maar op de een of andere manier werkte die flat toch zeer creatief op me. Ik bleef schrijven. Het is geen dik boek geworden, want ik hou niet van dikke boeken. Maar, want ik zeg altijd, in een dik boek zit een dun boek wat eruit wil. Veel dikke boeken zijn... Daar ga ik even over nadenken. Ja. Nee, boeken van 500, 600 bladzijden, haal er 200 uit en je hebt een goed boek. Nou ja, in de beperking toont zich de meester, maar ja, ik weet nou, het niet. Ja. Maar jij schrijft... ik doe een onmogelijke poging om oud geluk terug te halen. Het is een vruchteloos gespartel tegen de tijd. Ja. We zitten de hele tijd natuurlijk tegen de... hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat spartelen. Hoe meer je gaat terugdenken. En hoe meer... dat verleden greep op je krijgt. En toch probeer je, ondanks alles, ook in de tijd te blijven. Niet alleen maar spartelen, niet alleen maar terugdenken... maar die tijd die geweest is, dat verleden wat je meedraagt... dat kan je toch ook stimuleren tot allerlei actie... en nog steeds actief blijven. Wie een goed verleden heeft, vind ik, leeft 2 keer. Je leeft het leven nu en je hebt dat verleden... wat telkens met je meegaat, je opduwt. Er zijn mensen die helemaal niet terug willen kijken... en vinden dat vervelend gedoe. Ik helemaal niet. Ik leef ervan zonder dat ik nu... een nostalgicus ben, dat ben ik toch ook weer niet. Maar wel weemoedig. Ja, weemoed ligt wel altijd op de loer, hoor. Dat moet ik zeggen. En misschien heeft dat te maken met dat ik in mijn leven... toch heel veel geluk heb gehad en gevoeld en ervaren. Terwijl er heel wat ongelukkige dingen natuurlijk gebeurd zijn. En verlies... Is hoe ouder je wordt, hoe meer verlies je ook meedraagt. We komen daar straks op terug, maar laten we even de luisteraar laten weten hoe die flat eruit ziet. Je zei 90 vierkante meter. Ik heb de buitenkant er net een beetje beschreven, maar je doet de voordeur open, je komt binnen, er is een hal. Ja, het is een flat dus van 3 lagen hoog. Mm-hmm. Je komt de buitendeur door, je komt een trappenhuis in. Dat trappenhuis is nog precies zoals het 70 jaar geleden was. Het geluid van de klank van je voetstappen klinkt nog precies zo. De bruin houten deuren waar je langs loopt naar boven. Langs een granieten trap die in 5 slagen naar boven leidt. Met een zwarte leuning waar je je meestal niet aan vasthoudt. Als kind sprong je in 5 sprongen naar beneden. Ja, ja. Langs die leuning. Maar dan kom je dus bij de deur. Waarachter het zich allemaal heeft afgespeeld. Dan ga je een gang in. Klein keukentje, links een badkamer. Nog een kamertje. Zitkamer, eetkamer. En een deur naar het balkon met een ladder. Naar het dak, het platte dak. Ik heb er vroeger veel gezeten. En nog kan ik erop. Maar niet zo gemakkelijk meer als vroeger. En het was... Dat waren de vierkante meters. Ja. Toen mijn ouders in 1941, mei 41, in Rotterdam aankwamen. Ze waren net getrouwd. Ze hadden deze woning gevonden met het idee... Nou, dat is een flat, leuk, aardig, maar van daaruit gaan we toch heel snel een echt huis zoeken. Mijn moeder is er bijna 70 jaar later overleden. Ze zijn daar nooit weggegaan. En ze hebben daar de oorlogsjaren, daar schrijf ik ook over, beleefd. Dat alles op dat kleine oppervlaktetje... Van die 90 vierkante meter met... Ramen aan 3 kanten. Het licht komt van alle kanten binnen. Daarom schrijf ik, de zon schijnt daar altijd. Dat is natuurlijk het kind wat het zegt en wat het droomt. Maar het is op die bovenste etage, het is helemaal niet hoog verder. Het is daar dat je eigenlijk op de stad uitkeek. En aan de overkant lag een groot schoolgebouw. Waar altijd de ramen open stonden en je hoorde het gelach, dat woei uit die ramen. Je hoorde hoe de leerlingen naar buiten riepen, naar vrienden die daar met een fiets op straat stonden. Dat was het. Beneden waren er tuinen. Er was een klein grasveldje met bloesembomen. Dat klinkt allemaal heel idyllisch. Ja, klinkt idyllisch, terwijl die stad was net plat gegooid. En die stad was net plat gegooid. Ja. Ze wilden het huren voor een half jaar. Dat kon. Want niemand wilde zomaar in een plat gebombardeerde stad gaan wonen. Nou lag dat stukje waar mijn ouders leefden... lag aan de rand van Rotterdam. Dus niet het centrum. Hoewel ook daar bommen zijn gevallen. Maar gelukkigerwijs niet in de straat waar zij woonden. Maar daar hebben ze... En hoe gek klinkt dat eigenlijk? Dat je in de oorlog toekomst ziet voor jezelf. Dat je een kind in de oorlog krijgt. Mijn broer werd geboren in 1943. Dus er was een soort ingehouden optimisme. Toch nog hoop dat het een keer over zou gaan. Ik ben van na de oorlog. Maar die oorlogsjaren die beschrijf ik ook in het boek. En dat is toch in zekere zin een gefictionaliseerde stukken zijn dat. Omdat het over mijn ouders gaat. Toen jij er nog niet was. Toen ik er nog niet was. Dus daar heeft de verbeelding ook wel enige ruimte in genomen. Hoewel, wat ik over ze schrijf en de, weet ik natuurlijk toch ook uit een aantal verhalen die mijn ouders me verteld hebben. Nou, een van die mooie verhalen die je vertelt is dat je ouders samen in een eenpersoonsbed lagen. Ja. Omdat ze gehoord hadden dat de Duitsers dan voelden of alle twee de bedden warm waren. Ja, want een vriendin van hun, daar was de man opgepakt. Die zat in een kast. Die waren overvallen door een razzia. Ze lagen allebei in hun bed en hun... Die ene kant was ook nog warm. En de Duitsers dachten, oké, daar is nog een man in huis. Die werd ook gevonden. En vanaf het moment dat ze dat hoorden, gingen ze in een vrij smal bedje met z'n tweeën liggen. Waarschijnlijk heel gezellig. Met een leeg bed ernaast. Met een leeg bed ernaast. Voor de Duitsers. Ja. Een hele mooie symbolische scène over hoe de oorlog op het kleine leven eigenlijk zijn invloed uitoefent. Ja. Ja. Je kijkt in dit boek terug op een echt hele fijne jeugd. Met hele lieve ouders. Kunnen we het even over je ouders hebben? Kun je je vader beschrijven, wat voor man dat was? Ja, mijn vader was eigenlijk een... Nou ja, dat voor ons was het een soort magische figuur. Terwijl hij helemaal niet de nadruk op zichzelf legde. Hij was een bescheiden man. Hij was een bescheiden, zachtmoedige iemand. Hoewel hij wel vrij goed wist wat waarden en normen waren. Daar werd helemaal niet speciaal op gewezen, maar dat was duidelijk. Hij had een huidziekte en dat was een heel zwaar gelach voor hem. Wij hebben er nooit iets van gemerkt. Hij liep met verbanden om zijn oren. Er kwam. Hij had abscessen in oksels en liezen en overal waar je het niet wilde hebben. Dat was voor het eerst dat ik dat ontdekte. Een spiegel in de badkamer. Daar zat een knop aan, die spiegel. En die heb ik op een gegeven moment, toen ik heel jong was, opengedaan. En ik zag daar een soort apotheek aan huis. Dat was vol met tubus en alle mogelijke dingen om die huidziekte tegen te gaan. Ze hebben nooit kunnen diagnosticeren wat het geweest is. Hij is in alle mogelijke ziekenhuizen geweest, heeft professoren aan zijn bed gehad, de grootste penicillinekuren enzovoort en zo meer. Maar hij, ik heb hem eerlijk gezegd, nooit horen klagen. Het was een optimist. Het was ook een hele sportieve man. We leerden van hem schaatsen. We hebben eindeloos geschaatst door de Bommelerwaard en de Alblasserwaard en overal waar we konden schaatsen gingen mijn broer, hij en ik, met z'n drieën op pad. Dus hij was een heel intense, bescheiden, een man die eigenlijk op de achtergrond was en toch grote invloed had. En dat zie je niet zo vaak bij mensen. En je moeder? Ja, mijn moeder. Die heeft op mij persoonlijk grote invloed uitgeoefend, omdat zij is in de oorlog is ze gelovig geworden. Ze had niets met het christendom. Ze was helemaal niet daarin opgevoed. Was niet anti-religieus, maar areligieus. Van de Bijbel wist ze niks. Totdat in de oorlog een vriendin zei: ach, je moet eens naar de Remonstrantse kerk gaan. Die Remonstrantse kerk, dat was een van de weinige kerken die in de binnenstad niet getroffen waren. Dus die stak uit boven de ruïnes. Ja. En daar preekt een dominee, een zekere dominee Charlesma. Daar moet je eens heen, want het is een... Nee, je hoeft niks te weten van de Bijbel, dat is helemaal niet erg. Dat vinden ze daar prima. Ga nou maar eens daarheen. Daar is ze heen gegaan in december 1944... en is daar eigenlijk nooit meer weggegaan. Die dominee sleepte er mee. Die dominee preekte met verdekte termen uit de Bijbel preekte die over de Duitsers. Ja, ja. Hij wist het goed te actualiseren. Ja. Een soort dubbelspel met de Bijbel. Maar zij werd daardoor aangeraakt en dat is eigenlijk niet meer overgegaan. En ze heeft mij daarin helemaal niet dwingend, maar toch zodanig beïnvloed dat ik later theologie ben gaan studeren. En dat is. Dus ze had invloed. Het was een. Ze had ook nog op een andere manier invloed op je, want ze las je altijd poëzie voor van Martinus Nijhoff. Dat is natuurlijk zeker zo. Van vroeg af aan herinner ik me dat ze mij gedichten voorlas. Of liever gezegd niet alleen voorlas, maar uit het hoofd citeerde. Zij had heel veel poëzie in haar hoofd. Op de een of andere manier had ze dat geleerd en was daar zelf zeer enthousiast over. Nijhoff werd een soort huisdichter voor ons. Veel later, maar misschien kom je daar nog op, komt Leo Vroman in haar leven, die ik een keer ontmoet had. En zij had mij verteld, Leo Vroman is, toen ik in Gouda woonde, vreselijk verliefd op mij geworden. Op een feest, op een schoolfeest. Als pubers? Ja, zij waren 12, 13. Ja. Hij was verschrikkelijk verliefd op haar. Op een gegeven moment, ver, laten we zeggen 40 jaar later, ontmoette ik Vroman ergens op een literaire bijeenkomst. En ik zei tegen hem, meneer Vroman, ik ben de zoon van Annie. Toen keek hij me aan. Hij zei, heb je een briefje bij je? Dat had ik. Schreef hij op, Annie, uitroepteken. Ik had je zo lief, Leo. Dat heb ik aan mijn moeder gegeven. En die twee zijn weer in contact gegaan. Die hebben eindeloze brieven met elkaar gewisseld. Hij woonde toen al met zijn vrouw in Amerika. Hij woonde met zijn vrouw in Amerika, zeker. En daar, ja, dat gaf nog eens aan hoe die poëzie bij mijn moeder leefde. Want zij las hem natuurlijk ook. Er zijn ook gedichten aan haar opgedragen door Vroman. En die poëzie was toch een heel belangrijk element in ons huis. Ja, zij was dus ook een muze. En zij was een muze, zeker. Ja. En in zekere zin was ze ook een muze voor mij. Omdat ik... er is een roman die ik geschreven heb, De Langste Nacht. En die is op haar geënt. Dus zij heeft op alle mogelijke manieren invloed gehad. Zij was een... Ik word altijd daarover aangesproken. God, wat was je moeder toch mooi. Dat was ze wel. Maar ze, dat vond ze niet echt interessant. Daar was ze niet mee bezig. Daar was ze helemaal niet zo mee bezig. Ze was niet wuft of zo. Nee. En dan had je ook nog een broer, Karel. Ja. Kik. Ja. Ja, Karel, dat was en mijn broer en mijn beste vriend. We hebben... die 18 jaar daar op die flat met elkaar geleefd en gevochten. Letterlijk gevochten om te kijken wie de sterkste was. Dat deed mijn vader ook graag dan aan mee. En dan werd er al vrij snel van beneden met een stok tegen het plafond getikt van jongens, rustig aan. Die broer was voor mij een unieke broer. Hij is ook alweer 10 jaar geleden overleden. Meer dan 10 jaar, 11 jaar geleden overleden. Dat heeft mij verschrikkelijk heeft me verschrikkelijk getroffen. Hij kreeg op een gegeven moment Parkinson. En dat lot heeft hij zo ongelooflijk goed gedragen. Hij heeft, net als mijn vader eigenlijk, zich nooit verzet tegen die ziekte. Hij heeft het op zich genomen. Hij heeft dat lot op zich genomen. Net zoals mijn vader dat deed. Maar ik heb eindeloos met hem geschaatst en getennist. En niet onbelangrijk, we waren verliefd op hetzelfde meisje. Ja, en maar dat meisje heeft, ook op jullie allebei. Ja, dat hoopten we en dachten we wel. Hoe duidelijk dat was, is het. Het is zo'n beetje in het vage gebleven. Ja, want zij heeft nooit gekozen voor een van de twee broers. Mijn moeder vond dat bijzonder vervelend. Mijn vader ook. Maar Karel en ik hadden daar eigenlijk helemaal geen strijd over. We waren niet jaloers op elkaar. Maar wacht even hoor, want hoe ging dat dan? Dan belde zij aan en wist jij dan of ze voor Karel of voor jou kwam? Ze belde eigenlijk nooit aan, wij belden bij haar aan. Oké. Okay. En soms zat Karel daar al. Of dan... Maar het ene feest op school ging ze met Karel en het andere feest ging ze met mij. De ene zaterdagavond ging ze uit met Karel en de andere zaterdagavond met mij. En dat heeft elkaar verdragen. Karel en jij hebben nooit gezegd van we moeten het er eens over hebben. Nee, dat hebben we nooit gedaan. Ik heb ooit... Jullie gunden elkaar. Ja, op de een of andere manier gunden we elkaar dat. En ik geloof dat ik één keer gezegd heb... ik heb haar het eerste ontmoet. Nou ja, dat was helemaal niet een... dat was meer een zoiets van... goh, ja, dat was toch eigenlijk wel een goed van mij. En hoe lang heeft het geduurd? Nou ja, dat heeft voor mij wel 10 jaar geduurd. Dat is best lang. Dat is heel lang. En ik was 15 toen ik haar voor het eerst ontmoette. En zij heeft het, ook zij heeft een grote invloed gehad. En ja, dat ook zij was trouwens iemand die Nijhoff geweldig goed vond. Dus er waren allerlei aanrakingspunten wel. Ja. Maar nee, dat is nooit doorgezet. En dat is maar goed ook. Nou, 10 jaar vind ik best wel doorgezet. Ja, dat is ook zo. Het is wel heel prachtig en het tekent ook wel die enorme harmonie die er in jullie gezin was. En het elkaar gunnen en het met elkaar leven. Ja. Je schrijft ook de tijd nadat je moeder is overleden en dat Karel en jij de huisraad verdelen. En ook dat gaat in pure harmonie. Jij zegt wel op een gegeven moment, dingen zijn net als mensen. Ja, het ding is dat... Dat vind ik ook. Aan dingen kan je zoveel aflezen. De dingen waarmee je omringt. Dingen zijn mensen en je zit er meestal zelf achter. Achter dat ding. Omdat er een ding op een ding slipt herinnering aan. Een schilderij, een glas, een prullenbak, een klok... Dat zijn even zoveel symbolen voor de tijd waarin je ze kreeg... waarin je ze begon lief te hebben. Ik ben wel een eigenlijk... Dat ze bij je gaan horen ook. En dat ze bij je gaan horen. Ja. En dat ze ook bij iemand horen. Bij iemand anders. Ja. Maar in de verdeling... Die verdeling speelt dan... Is een beetje een rode draad. In het boek, hè? In het boek. Omdat we daar samen eigenlijk het... een soort verleden aan het verdelen waren. Het huis van je ouders, de spullen van je ouders. Waarin je ook je ouders weer herkende. En dat is eigenlijk... Dat is vaker dat je via de dingen, via de kleuren, via de kleren... van je ouders een beetje leert kennen. Ja, want dat schrijf jij, hè? Van mensen denken dat ze hun ouders kennen... maar dat is helemaal niet zo. Nee, ik geloof daar niet zo in. Ouders hebben hun eigen wereld. Je weet hun geschiedenis eigenlijk niet. Je weet niet hoe ze bij elkaar werkelijk samen zijn. Hoe ze geweest zijn, echt, vroeger. Die werelden, die dragen ze met zich mee... maar als kind ken je ze niet echt... Kijk, het beste is als ze je lief hebben en omgekeerd. Dat is bij mij zeker het geval. En die wetenschap is al heel veel. Maar om te zeggen dat je je ouders kent... Dat is nog maar helemaal de vraag. Daar zit veel geheim bij je ouders. Überhaupt zit er geheim in ieder mens. Maar... kinderen zijn geneigd te denken dat ze hun ouders kennen. En dat geloof ik nou weer niet. Nee. En denk je dat jouw kinderen jou ook niet kennen? Nou ja, dat blijkt hieruit, uit wat ik zag. Ik denk ook niet dat mijn kinderen precies weten wie ik ben. Als je dat zelf al weet. Ze hebben dan mijn boeken... Daar ik wou net zeggen, dit is wel een heel inzichtelijk boek voor jouw kinderen. Ook over dat verleden wat jij met je meedraagt voordat zij kwamen. Zeker. En ik weet niet of ze het snel zullen lezen. Ik heb ook het gevoel dat kinderen niet zo graag... al die dingen willen weten. Willen weten, zo dichtbij willen komen als eventueel mogelijk is. Ze zullen het wel lezen. En dan ben ik erg benieuwd natuurlijk wat ze ervan vinden. Maar ook als ze het niet lezen, dan vind ik het ook goed. Wat heeft deze tijd in die flat en dit boek, wat heeft het je opgeleverd als mens om zo vol weemoed en vol liefde terug te blikken op een eigenlijk een doodgewone jeugd? Hè? Er gebeuren natuurlijk wat nare dingen, maar het is een fijne jeugd. Ja. En nou staat het allemaal zwart op wit. Is dat een opluchting ook? Ja, daar moet ik eigenlijk over nadenken of dat een opluchting is. Het is nog bij het uitkomen van zo'n boek, en er komen ontzettend veel reacties in de krant. Prachtige Frits Abrahams in het NRC. Ja, dat zag ik vanmorgen aan het ontbijt. Ik wist niet wat ik las. Een geweldig stuk. Prachtig. Dat boek is nu net eigenlijk uit. Het ligt een paar dagen in de winkel. Je bent in zekere zin een beetje bang dat de mensen daar aan gaan komen. Dat ze daar iets van vinden wat je eigenlijk liever niet wil. En daarom is zo'n reactie van Frits Abrahams, zo'n openbare reactie, eigenlijk, dat is het startschot voor, dat je het los gaat laten, dat het boek er mag zijn. En maar ook, Lotje, wat ik elke keer bij ieder boek wat je geschreven hebt, en als je terugkijkt op dat schrijven, dan denk je, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ik dat geschreven heb? Ik zou het niet meer kunnen. Oh ja, dat is toch een soort flow of een roes waarin dat gebeurt. Ja. Ja, dat is zo. Ik weet overigens de ene bladzijde niet wat ik de volgende ga schrijven. Dus dat is nog wel een behoorlijk gevaarlijk creatief proces. Tot nu toe is het redelijk goed gelukt. Maar er zit ook wel een beetje een leeg gevoel nu bij me. Het is gedaan, het ligt er. En wat nu? Nou zijn ze allemaal weer weg. Ja. En dood. Ja, ja, in zekere zin is dat zo. En die flat, wat ga je daarmee doen? Nou ja, die flat, toen ik hem kocht, zei mijn dochter onmiddellijk tegen me, ja, dat mag je wel doen, maar je moet er wel iets sociaals mee doen. Ik zei, ja, dat ben ik van plan. En ik wil er een schrijvershuis van maken voor Rotterdam. Dat hebben ze daar niet. En de Stichting Droom en Daad, die daar nogal veel doet, die wil ook helpen om dat op te zetten. Leo van de Wetering, de directeur van Donner, was direct enthousiast over dat idee. Die helpt ook mee om dat dan in de komende tijd te gaan organiseren. En dan kunnen jonge schrijvers daar eens een maand of twee maanden zitten. Klinkt goed. Ja. Ik vertel even voor degene die later in heeft geschakeld. Ik praat met Otto de Kat. Hij keek terug naar zijn fijne jeugd in het boek Autobiografie van een flat. En we praten over zijn vader en over zijn moeder. En ook al een heel klein beetje over de oorlog. De oorlog is iets wat vaker in jouw boeken voorkomt. Ja. Ik heb jou eens geïnterviewd een andere keer ook over iemand anders die van jouw jaartal was, zeg maar. Ja. En ik zei toen van, ja, diegene is toch geobsedeerd met de oorlog? Toen zei je, wat? Helemaal niet. Iedereen van mijn leeftijd is geobsedeerd met die oorlog. Je schrijft in het boek, de oorlog was voorbij, dachten ze, maar oorlogen gaan niet voorbij. Tot in het derde en vierde geslacht sluipen ze verder en langer nog. Oorlog is als een veenbrand. 60, 80, 100 jaar later slaat er zomaar weer een vlam uit. Ja, de oorlogen die op Europa, in Europa gewoed hebben, die lijken niet over te gaan. De Tweede Wereldoorlog, kijk naar de enorme hoeveelheden publicaties die er. Mm-hmm. Het lijkt wel een tsunami. Het lijkt nog wel of het toeneemt. Er zijn nu de meeste mensen die de oorlog heel goed hebben meegemaakt, die zijn langzamerhand er niet meer. Maar de kinderen en de kleinkinderen beginnen er steeds opnieuw. Ik ben van 46. Nou ja, die oorlog gaat met je mee. Niet alleen door je familie en door de familieverhalen. Verschillende familieleden zijn zwaar getroffen door die oorlog. En dat krijg je mee. En dat blijft bij je zolang je volgens mij zelf leeft. En die oorlog, die heeft ontzettend veel ellende veroorzaakt. En trauma's en nachtmerries. En op de een of andere manier, nu hebben wij natuurlijk de ergste van het ergste meegemaakt. In de Tweede Wereldoorlog, de vernietiging van het Jodendom in Europa. Daar kan je eigenlijk iedere dag, denk je daar wel eens aan. Bijna is het zo erg. En nou ja, daar zijn zelfs oorlogen van twee eeuwen geleden. Kijk naar Oost-Europa, daar kan ineens zijn nog weer. Daar zijn nog ineens spanningen over wat er. Oude grenzen die dan. Oude grenzen over. Dat gaat in families, dat gaat generaties door. En wat is het aan die Tweede Wereldoorlog wat jou. Is het inderdaad de vernietiging van het Jodendom? Of is het. Wat is het precies wat jou daarin zo bepaald heeft eigenlijk? Ja. Ja, dat is de. Of de angst dat het weer kan gebeuren? Nee, dit is zoals ik geloof ik schrijf. Er zit iets in mijn DNA wat mis is gegaan. Want ik ken geen angst. Ik heb eigenlijk geen gevoelens van angst. Zoals veel mensen wel hebben. Nee, ik ben niet bang dat die oorlog weer gaat komen. Nu begint het wel behoorlijk spannend te worden. Ik geloof er niet in. Dat gaat gebeuren, maar. Een derde wereldoorlog naar aanleiding van wat nee, in het Midden-Oosten gebeurt. Israël gaat. Maar dat er een oorlog zo vlak om de hoek in Oekraïne nu bezig is. Ja, dat houdt me toch dagelijks bezig. Dat zal jou en veel mensen ook bezighouden. Dus oorlog is een soort verschrikkelijke. Een soort verschrikking die in ieders leven ergens een plaats heeft als mogelijkheid, zonder dan die angst, maar als mogelijkheid en ook wat er in de familie gebeurd is, dat draag je mee. En of dat nou mijn nicht Elka is die een dwarslesie gebombardeerd gekregen heeft in Deventer en een oom die in Nagasaki de atoombom heeft meegemaakt en in 50 daaraan is overleden, enzovoort. Dat zijn natuurlijk de verhalen die je meekrijgt. En als je dan ook nog een zekere verbeelding hebt en als je dan ook nog gaat schrijven, dan is die oorlog vlakbij. In jouw boeken is het vaak, ook bijvoorbeeld in Berichten uit Berlijn, gaat het over het gewone leven, het leven van een individu tegen de achtergrond van die verschrikkingen. Ja. Dus jij plaatst eigenlijk ook over hoe je ouders dan dat ene bed besliepen. Hè? Ja. Dus hoe gewone mensen zich dan gedragen tegen de achtergrond van dat hele enorme, grote, veelomvattende geweld. Je zegt ook, ik kwam ter wereld en de Nuremberger processen waren net voorbij. Ja. Dus je koppelt alles van dat kleine individu en dat kleine leven aan dat grote wereldtoneel. Ja, dat, omdat die gelijktijdigheid van dat kleine leven en dat chaotische leven daarbuiten, dat speelt zich tegelijkertijd af. Die gelijktijdigheid heeft me altijd gefascineerd. Hoe wij hier fijn zitten te praten met elkaar, terwijl er overal een end verderop zitten ze in de loopgraven. Dat die gelijktijdigheid, als je die beseft, is het toch wel ingewikkeld en complex. En is het leven toch een opdracht. Maar dat kleine leven, dat hier en nu, dat overheerst eigenlijk toch wel altijd weer. Ja. Anders kan je ook niet verder. En je kan ook niet voortdurend denken. We krijgen wel de hele tijd via het nieuws de hele wereld binnen. Wordt steeds erger. Wordt steeds moeizamer, vind ik wel. Zodat je je ook een beetje gaat afschermen van alle ellende. Dat gebeurt. Dat zie je om je heen. Je kan niet de hele tijd het nieuws bekijken, want dan word je toch... Dan depressief. Word je daar ongelukkig van. Ja. Ja. Ja, je hebt ook geschreven over de Atjeh-oorlog. Vaak is het ook je familie, hè, die uitgangspunt is voor je. Zeker. De familie is heel vaak het uitgangspunt. Want ik heb over Atjeh geschreven. 2 jaar geleden is een boek, Het Uur van de Olifant, uitgekomen. Daar staat mijn grootvader model voor een van de hoofdpersonen. Ja. Ja. Hij zou, als hij het zou hebben gelezen, zichzelf niet herkennen, want verbeelding neemt altijd de overhand. Maar de uitgangspunten zijn vaak familieverhalen. En mensen die ik gekend heb of vlakbij me staan. Of en dus, oorlogen dus ook wel. En dus oorlogen. Ja, de Atjeh-oorlog. Ja. Een vergeten oorlog eigenlijk. Is die, kijk, jij hebt als eerste uitgever, heb jij ooit de dagboeken van Etty Hillesum uitgegeven. Ja. Die dagboeken waren, die familielid van haar die dat had gevonden, want Hillesum is in Auschwitz al vermoord. Ja, ja. Herkende jij ook de kwaliteit van die dagboeken vanwege jouw fascinatie voor de oorlog? Dat denk ik wel, maar het gekke is, ik kreeg dat manuscript, ik kreeg een stapeltje van 20 bladzijden met een verroeste paperclip erop en met een tikmachine waar fouten in zaten. En ik had dat van iemand gekregen, van Klaas Smelik. Een jongen die mij net had geïnterviewd over Joden en oorlog. Dat wist hij, dat ik daarin geïnteresseerd was. Toen kreeg ik dat stapeltje op mijn bureau. Dat heb ik meegenomen naar huis. Dat heb ik een paar weken laten liggen. Toen dacht ik, ach, ik moet die jongen toch zeggen dat het niks is. Dus maar laat ik het eerst nog even lezen. Maar het zag er niet uit. Dus ik las die eerste bladzijde en ik dacht, hè, hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Dat kan niet, dat moet nu geschreven zijn. Dat was zo actueel, zo modern, zo goed geschreven. En dat ging helemaal niet over de oorlog. Dat ging over Etty Hillesum zelf en over wat zij aan zielenroerselen neerschreef. En ik begon dat dus. Dus die 20 bladzijden, die heb ik gefascineerd gelezen. Ik heb onmiddellijk hem opgebeld en gezegd, ja, dit is iets heel bijzonders. Wat heb je nog meer? Toen zijn die cahiers langzamerhand bij mij binnengebracht. Het was nog een hele toestand. Moesten we dat handschrift overschrijven, want dat was echt een manuscript met een handschrift wat je nauwelijks kon lezen. En toen heb ik daar die selectie van gemaakt. Het Verstoorde Leven verscheen in 1981. Eerste exemplaar Marga Menko. En nou ja, dat is het begin eigenlijk. In een stroomversnelling raakte ik als uitgever, omdat ik dat uitgaf. En ik herinner me zo goed dat het was gegeven door iemand van de televisie aan Abel Hertzberg. Zij hadden gezegd, dit schijnt een goed boek te zijn. Wil je dat lezen? Abel Hertzberg was in die tijd, in het begin jaren tijd, die was al oud. En ik zat in zijn kamer, er waren allemaal mensen omheen. Hij kwam binnen, ging op die stoel zitten. Ik zat tussen de kabels van de televisie. En toen zei hij, dit is het boek van mijn leven. En de volgende dag was het boek overal uitverkocht. Want ik word er bij wijze van spreken nog ontroerd door, omdat hij dat zei, een man die zelf in de kampen had gezeten en die herkende het belang van dit boek. Nou ja, het is 1981 uitgekomen. Het is over de hele wereld gegaan. 750.000 exemplaren, begreep ik. Ja, en ja, misschien wel 1 miljoen in het buitenland. Maar En wat was het wat je zo... Het fascinerende vond ik de ontdekkingsreis naar binnen. Hè. Het was echt Hillesum die zichzelf onderzocht. Die oorlog speelde een rol tijdens haar eigen zelfonderzoek. Ze zag de Duitsers wat die deden. Ze woonde aan het Museumplein. Die oorlog die kwam maar mondjesmaat bij haar binnen. En toen de Jodenster opge... Mm-hmm. Werd, moest worden. Ja. Ja, dat dan beschrijft ze hoe die eerste Joden met die Jodenster lopen. En dat beschrijft ze zo prachtig. En hoe trots de mensen waren eigenlijk. En hoe ze daar liepen zonder bang te zijn. Ze verkeerden in een kring van niet-Joden en Joden. En ze weigerden tenslotte onder te duiken. Daarover is van alles te zeggen. Ja, want ze wilde niet onderduiken omdat ze het lot van haar volk wilde delen. Ja. Maar Hillesum is sindsdien, en ze heeft 2 brieven geschreven. We hebben het net met onze uitgeverij heruitgegeven. 2 brieven uit Westerbork. Monumentale brieven over hoe ze daar op een hoekje van een tafel, midden in de chaos, de meest indrukwekkende impressie heeft gegeven van het leven in Westerbork. Geniaal. Geniaal. En haar hele dagboeken komen eigenlijk uit op haar leven in Westerbork, waar ze zichzelf wegcijfert en er wil zijn voor de anderen. Ja, en ze was ook heel vrijgevochten en interessant en experimenteel en alles was. Alles was interessant, zeker, zeker. Even terug naar jou, want jij had theologie gestudeerd met Nederlands als bijvak. Je ging poëzie publiceren bij Van Oorschot, geloof ik. Ja. Waar al jouw boeken verschijnen. En je werd zelf uitgever. Hillesum kwam in je leven. Toen heb je uitgeverij Balans opgericht. Jij dacht, ik ga een uitgeverij doen met alleen maar non-fictie. Dus geen romans, maar alleen maar non-fictie. Ja. Op een gegeven moment heb je die weer verkocht. Ja. Omdat je schrijver wilde worden. Ja. Ja. Oh, er is een spookrijder. Moeten we even pauze voor nemen? Ja. Rijd je op de A1 Hengelo-Amersfoort, dan kom je tussen Deventer-Oost en Apeldoorn-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A1 Hengelo-Amersfoort, dan kom je tussen Deventer-Oost en Apeldoorn-Zuid een spookrijder tegen. Voorzichtig. Ja. Ja. Waar hadden we het over? Balans, non-fictie. En toen ging je dat verkopen en toen ging je lekker boeken schrijven. En toen na een tijdje dacht je, ik koop het weer terug. Wat is dat met jou? Ben jij een spijt op tand die steeds dingen terugkoopt? Nou ja, daar lijkt het nu eigenlijk wel op. Het is vervelend dat je dat nu ineens zo opmerkt. Maar het is waar. Toen ik in 2002 heb ik het verkocht. Met overtuiging, want ik wilde inderdaad ook wel meer tijd besteden aan schrijven. Maar ik ben er altijd toch in de buurt gebleven. Ik ben er toch altijd een soort adviserende rol heb ik altijd gespeeld. En op een gegeven moment ging het kraken in het grotere bedrijf waar wij onderdeel van waren. En toen deed zich de mogelijkheid voor om het terug te kopen. Of we zouden worden verkocht, of we zouden... En toen ineens dacht ik, waarom gaan we het niet? Ik heb het samen met Plien van Albada, heb ik het toen teruggekocht. Ja. Plien was mijn opvolger daar, toen bij WPG. Dat was het bedrijf wat mij kocht. En toen zijn we, dat is inmiddels alweer 10 jaar geleden... toen zijn we voor onszelf weer begonnen. Op de plaats waar we ooit ook zaten met de uitgeverij. En nu zijn we alweer 10 jaar eigenlijk een bloeiende uitgeverij. Maar wat is het in jou? Je zei zowel bij die flat als bij dit, zeg je, de kans deed zich voor. En, ja, is het toch een... kennelijk iets wat ik als bijzonder heb meegemaakt in mijn leven, wil ik niet loslaten. Het is misschien eerder een niet loslaten dan een terugkopen. En ik ben er ontzettend blij mee. En ik ben er zeer gelukkig van geworden dat we toch opnieuw die zelfstandigheid hebben. Maar Is dat niet loslaten, is dat iets wat je herkent op andere vlakken van je leven? Nou, de vriendschappen die ik sluit en de mensen die ik aardig vind en op waar ik op een wezenlijke manier in aanraking mee kom, die wil ik nooit loslaten. Die laat ik ook niet los. En dat is een vorm van trouw die ik wel van mezelf herken. En die ik ook herken bij mijn ouders bijvoorbeeld. Je hebt op vrij jonge leeftijd je beste vriend verloren. Ja. Ja. Ja, zeker. En dat was natuurlijk een slag. Want dat was mijn beste vriend. En we bespraken alles. En we waren zeer op elkaar betrokken. En toen trouwde hij. En ging een jaar naar Canada. Heeft toen een wereldreis gemaakt. En is in Afghanistan verongelukt. Hoe oud was hij? Ik denk dat hij 24 was. Ja. En zeer scherpzinnig, grappig, geestig, geweldige jongen. Met wie ik enorm veel heb meegemaakt. En dus ja, dat zijn ook gebeurtenissen die je niet loslaten. En die blijven bij je. En dat levert niet alleen maar ongeluk op. Want het houdt op de een of andere manier goede ervaringen, die houden hun lichtheid. Ik hou die lichtheid vast. En dat kost me niet eens moeite. Dus jij kan de lichtheid van jullie vriendschap, ja, en zijn leven, die hou je meer vast dan, ja, de dan tragiek van zijn, ja, dood. Dat heb je precies zo. Zo ervaar ik het. En is dat ook zo bij je vader? Is ook heel onverwacht veel te jong gestorven? Onverwacht veel te jong gestorven. Maar ja, rookte 2 pakjes Gauloise per dag. Dat, ja, moet je ook niet doen. Dat moet je echt niet doen. Dat is het van het ergste soort sigaret. Ja, ja. Daar stond op de zijkant Liberté toujours. Sartre liet zich altijd fotograferen met een Gauloise. En dat was helemaal Liberté, ja, toujours. Maar ja, de vrijheid om jezelf ten onder te roken. Dat was het dus ook. Ja. Mijn moeder waarschuwde, geloof ik, iedere dag, hou ermee op. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dat is toch een langzame zelfmoord als je 2 pakjes Gauloise per dag rookt. Nou ja, maar ondanks het verlies, en hij stierf op 59-jarige leeftijd, dat heeft mij enorm geraakt, net als mijn broer Karel en mijn moeder. Is de lichtheid van dat bestaan, hoewel die het helemaal niet licht had, maar met ons was het een licht bestaan, lichtvoetig. Ik zie ons altijd schaatsen. en dat draag je met je mee. Niet eens het verdriet, maar eerlijk gezegd meer het geluk dat hij er was. En dat geldt ook voor je vriend die je zo vroeg verloren bent. Ja, daar geldt het precies zo voor. Je hebt het in je boek ook over het sterven van je ouders. Ja. Je moeder had een minder snelle neergang dan je vader. En heeft veel wanen en verdriet, ja, gehad. Ja, die is overleden op tot 93. Dus ze was oud. Maar ze heeft door een stommiteit is ze op een krukje gaan staan in de keuken. En daar is ze afgedonderd om een paar schalen weg te zetten, hoog boven haar hoofd. En met de val, een breuk van haar pols, is eigenlijk ook haar leven in stukken geslagen. Vanaf het moment dat ze uit het ziekenhuis kwam, een revalidatiecentrum, toen ineens kwamen er allerlei dingen naar boven die helemaal niet klopten. Haar vader was haar vader niet meer. De mensen die haar verzorgden, die stalen. Daar was een totale chaos. En dan, soms ineens, was ze er weer. Ja. Vlak voordat ze overleed, mei 2010, vlak voor ze overleed, de dag ervoor, ze kon nauwelijks meer lopen, heeft ze zich 's nachts gesleept naar het raam waar ze altijd voor zat. En toen heeft ze uit haar hoofd een gedicht van Nijhoff opgezegd. En de nachtwaakster, die hoorde dat. En die was verbijsterd. Hoe kan een vrouw die eigenlijk in de war is... Zo helder opeens... die oude Nijhoff, die dan een gedicht over... weet je nog hoe vroeger... Nou ja, en hij met zijn... Martinus Nijhoff met zijn moeder voor het raam zat. En dan... dan vraag ik me af... of zij ook... nog weer... die dat kind was... wat ooit... Nou ja, goed. Ik wil daar nog één ding over... Jij bent nu 78, je werkt nog steeds... 77. Oh, sorry. Bijna 78. Je werkt nog steeds bij de uitgeverij als editor-at-large. Ja. Je schrijft nog boeken. Ja. Je schrijft in je boek over al deze mensen die jou ontvallen zijn... En over hoe je kunt sterven, hè? Berustend. Of zoals Dylan Thomas, do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Hoe sta jij erin? Ja, ik denk er eigenlijk niet zo vaak aan. Maar natuurlijk, hoe ouder je wordt, komt die dood dichterbij. Je verleden wordt steeds groter. Bang ben ik niet... Maar ik hoop toch nog heel veel te kunnen doen. Nog een paar boeken te schrijven. Nog een paar boeken te kunnen uitgeven. Nog een paar mensen te kunnen liefhebben. En dus, ik schuif het redelijk goed voor me uit. Ik vind het ook, niet heel erg vruchtbaar om voortdurend... over je eigen dood na te denken. Nee, maar ik bedoelde meer de houding daar. Ja. Daar. Ja, die. Hoe je daartoe verhoudt. Ik vind dat van Dylan Thomas heel erg mooi. Van geef je niet rage, over. Rage maar... against the dying of the light. Ja. Ja. Maar wat jij doet, doorwerken en doorschrijven, is ook een soort rage against the dying of the light. Dat kan je zeggen. Ik hoop dat ik door kan schrijven zolang als ik leef. Ja. Gewoon 93, net als je moeder. En dan geen schalen op het keukenkastje zetten. Nee. Zoiets. Ja, zoiets. Ja. Ja, natuurlijk, dat hoop ik ook. Ja. Nou ja, je kan eigenlijk over de dood niet echt veel zeggen. Je kan er bang voor zijn. Je kan hem aanvaarden. Maar... doorgronden kan je hem niet. Je kan het zien in wat er met anderen gebeurt. De dood is altijd ergens anders. Als het goed is wel. Ja. Ja. Ja. Nou ja, stichtelijke woorden eigenlijk. Nou, een lekker einde aan ons gesprek. Nee, ik vond het heel erg leuk dat je te gast wilde zijn. En ik heb met veel plezier dit weemoedige, lieve boek... gelezen. Dankjewel. Otto de Kat, Geurt Gaarland, het boek Autobiografie. Dat is eigenlijk een contradictie, toch? Een autobiografie van een flat? Ja, nou ja. Maar een flat is dus in dit geval een levend wezen. Ja. Achter die flat zit ik zelf. De hoofdpersoon is het, ja, he, de flat. Ja. Autobiografie van een flat ligt in de winkel. Dit was het voor Nooit Meer Slapen. Ik zeg, abonneer je op onze podcast. Dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Maandag is Femke er weer. En zij praat dan met Daan Borel... over haar romandebuut De Dragers. En dat is een boek over verschillende vormen van moederschap. Straks op deze zender podcastgids Vink met Misha Blok. Rest mij niks anders dan je een hele fijne... nachten wensen vol goede slaap. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.